céljaim. Egész nap egy degenerált, szerencsétlenként akarok tengődni. Kéne magammal kezdeni, semminek nincsen értelme, jelentősége. Akkor már inkább a Bonapun cikról énekelem.